देश के सूफी में कुछ भी नहीं दरमियां, उसने माशूक है हर तरफ से आया, आशिका आशिका आशिका आशिका, देश के सूफी में कुछ भी नहीं दरमियां, देश के सूफी में कुछ भी नहीं दरमियां, उसने माशूक है हर तरफ से आया, आशिका आशिका आशिका आशिका, देश के सूफी में कुछ भी अपनी मस्ती में हस्ती